بور بينا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني آه آية بي دي با سنغال بوغي نكو ديك بس بو خامني نيت داي داو مبوكام سا فرير بو بوكال نديك باي سا سور بو بوكال نديك باي يالا سبحانه وتعالى موني سي سار بو تودو ابسا آية 34 با آية 37 يالا نينا نيت داي داو مبوكام كي لا گنا جيغي تاي كين سي نين est ce xel nanguna nga nak sa frère ben place 2h du matin yow do nga am auto nga bay ko fof dem yimi auto bi dess ben place la wax de wa non nak sa sœur ngeen jige ties 2h du matin ben auto garé sen kanam né ben place Dakar la jëm sa xel dina la may nga dugg bay fa sa sœur wala sa frère yow sa da nga nan ko duggal dem bok ma ñew wala yalla nak néna yowmal qiyam bo né teul jakarlo ak li yalla waxe buñ né ben place mo dess aljana sa papa taxaw nga nan papa taxawal fi ma dugg sa papa la wax de waxuma sa frère yow ma yafirul mar'u min akhi muné wa ummihi wa abi da ngay daw sa yaay di daw sa ya papa sa bay wa sahibati wa bani da ngay daw say soxna di daw say dom ñu né yalla lan mo tax nit ñi di dawante muné kéro tay ñoo lakando bu chaay la kando ku nek sa chaay ngay dal likul imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ku nek sa bop nga dal xolal yalla likul imri'in la wax ba pare yamu ci mune sha'nun ku nek sa bop nga dal ñun nak dañ nan fi yaakar na ne amna fi ay geere yo xamne yawmal qiyam bu yalla ne e ñu ne ko non got ki sunu gaayen la won ñu loolu lañ gëm bi ñu bari ci ñun loolu lañ dévié parce que gëmuñu waxu yalla mais waxu doomu adama lañ gëm olé ka ñu gëm waxu yalla xamna yalla limu wax moy deug la tabdila li kalimati llah yalla na sama wax du changer bureau bo dem di nga fa fekk poupelu mbay bam dess bureau yalla fofu ma yubaddalul qawlu ladayya lima doon wax passé na waxnako ba paré yalla limu waxon demb loolu wax tay القران بي دي سوفي يا لا نينا يوم القيام كوفا نيو موت غاي ديف لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن تكوكو سي واخ وقال الصواب يا المخلول يالا مون يوم القيام كوفا نيو سا بروبليم بوب غا تال